три. Збігло чимало часу, поки я втямив, звідки він узявся. Маленький принц про все допитувався в мене, зате моїх питань, здавалося, не чув. Лише з випадково зронених слів мені помалу все стало зрозумілим. Так, побачивши мій літак уперше, я не малюватиму літака, для мене це дуже морочливо. Він спитав: «Що це за штукенція?» «Це не штукенція. Це річ літає. Це літак. Мій літак». І я гордо розтлумачив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув: «Як? Ти упав з неба?» «А вже ж», – відказав я скромно. «От дивина». І маленький принц так голосно зареготав, що мені стало досадно. Я хочу, щоб моєму лихові бодай співчували. Потім він додав: «Отже, і ти прибув з неба. А з якої планети?» Ось де розгадка його таємничої появи тут, у пустелі. «То ти потрапив сюди з іншої планети?» – гостро спитав я. Та він не відповів. Розглядаючи мого літака, він тихо хитав головою. «Але ж на ньому ти не міг прилетіти здалеку». І надовго поринув у роздуми. Потім дістав з кишені мого баранця і почав роздивлятися цей скарб. Уявляєте, як зацікавило мене оте напіввизнання, ота загадка про інші планети. Я спробував дізнатися більше. «Звідки ж ти прибув, хлопче? Де твій дім? Куди ти хочеш забрати мого баранця?» На хвилю він замислився. Потім промовив: «Добре, що ти дав мені ящик. Баранець тут ночуватиме. Це буде його оселя». «А тож, а коли ти шануватимешся, я дам тобі ще й мотузок, щоб припинати його удень, і пакіл». Мої слова нібито прикро вразили маленького принца. «Припинати? Яке безглуздя?» «Бач, коли ти його не припнеш, він залізе в шкоду або втече». Мій приятель знову засміявся. «Та куди ж по-твоєму йому тікати?» «Будь-куди. Просто перед собою, куди очі світять». Тоді маленький принц зауважив серйозно: «Пусте, у мене там усе дуже маленьке». І дещо журливо додав: «Коли йти просто перед собою, куди очі світять, то далеко не зайдеш».